Cel mai probabil credem noi în timp ce se uita la lista de cadouri pentru Crăciun. Iar cardul de credit Franklin de la First Bank te ajută să faci asta foarte ușor. Ai până la 60 de zile perioada de grație la cumpărături cu dobândă zero ca să iei tot ce-ți trebuie chiar acum. În plus, primești înapoi 3% pe cardul tău de credit pentru cumpărături, indiferent de valoarea acestora, până la 15 ianuarie, în limita sumei de 300 de lei. Cardul Franklin. Bani când ai nevoie de bani. Mai multe detalii pe firstbank.ro. Tu când ai mușcat ultima oară dintr-un măr? Nu renunța la alimentele tale preferate din cauza protezei dentare. Acum poți mânca orice cu ajutorul adezivului dentar Fixodent. Vino în farmaciile Catena și cere farmacistului kitul gratuit Fixodent pentru a mușca din plin din viață. Fixodent. Fixare puternică pentru o senzație de dantură naturală. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și ne prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bine v-am regăsit! Temperaturi maxime între 0 și 7 grade și cer parțial noros în majoritatea regiunilor. Local, ninsori și lapovițe sunt posibile în nordul și centrul țării. În Moldova și Transilvania, trecători vor fi condiții de polei. În sud, însă, norările sunt temporare. În București, până la 5 grade astăzi și vânt slab. A fost trimis în judecată Lucian Duță, fost director al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, un dosar al DNA. Procurorii au indicii că în perioada 2010-2012 acesta ar fi luat mită în valoare de 6,3 milioane de euro. Victor Marin ne amintește cazul. Conform DNA, Lucian Duță ar fi încasat 6,3 milioane de euro pentru a aproba mai multe contracte cu firme IT. Scopul lor era de a face funcționale cardurile de sănătate și între 2010 și 2012 Lucian Duță ar fi încasat aproximativ 10% din valoarea contractelor respective. Banii nu au intrat direct în conturile fostului director, ci au fost folosite companii offshore din insulele Antile și conturi bancare din Elveția. DNA a cerut trimiterea în judecată a fostului director CNAS în condițiile în care Lucian Duță se afla oricum sub control judiciar. Până acum i-au fost puse sub sechestru conturi, terenuri și apartamente în valoare de peste 4 milioane de euro. Sute de gălățeni au stat la coadă cu noaptea în cap pentru a prinde bilete ieftine la Revelionul organizat anual de primărie. Biletele s-au pus în vânzare azi dimineață și s-au vândut ca pâinea caldă. Hema Turcu. Cei mai dornici să participe la Revelionul organizat de primăria Galați s-au așezat la coadă de la miezul nopții. Au făcut liste, s-au mai încălzit în mașini și au așteptat ore în șir să se deschidă casele de bilete de la Teatrul Muzical. La ora 8 erau deja la coadă peste 200 de oameni. Un bilet la Revelionul organizat de primărie costă 80 de lei. De acești bani, petrecăreții beneficiază de un meniu tradițional cu 3 feluri de mâncare, băuturi alcoolice și răcoritoare, șampanie, dulciuri și fructe, plus program artistic toată noaptea. Anul acesta, primăria Galați a pus la bătaie 1150 de bilete pentru petrecerea care va marca trecerea în noul an. Însă nu poate participa oricine, ci doar pensionarii care au venituri lunare în limita salariului minim pe economie, adică 1900 de lei. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Două emisiuni de la două posturi TV diferite au fost suspendate în Turcia după ce președintele Recep Tayyip Erdoğan a fost criticat în cadrul acestora. Decizia a fost luată rapid de autoritatea de reglementare în audiovizual. Programele vizate, un talk show al postului Hard TV, critic la adresa guvernului, care a fost suspendat până acum de 5 ori, precum și un program de știri difuzat la ora de maximă audiență al postului Fox TV, care nu va mai fi transmis timp de 3 zile. Este ora 13 și aproape 4 minute. Sunt Iorgu Ianu și vă aștept la 14 cu următoarele știri. Suntem alături de Ciprian Dinu. Așa este, Iorgu. Mulțumim pentru știrile Europa FM. Ne facem auziți și în această oră cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. The Police ascultăm și de asemenea și o piesă semnată de Leonard Cohen. Dar și Shania Twain. Cea mai bună muzică de ieri și de azi este pentru tine la Europa FM și printre altele aducem și mesajele voastre, se vor face auzite, mesaje sosite prin WhatsApp la 0728111222. Thank you. It's getting harder not to think of you. Girl, I'm exactly where I wanna be. Sunt Andrei Paleu. Îmi doresc ca noul an să ne aducă mai multă liniște și înțelepciune, să ne reauzim voioși și sănătoși dimineața de vreme la primele știri. 2019 începe la Europa FM. Cerul te apasă, dacă nu vei mai putea să găsești drumul spre casă, cheamă-mă și am să vin, să-ți încălzesc inima cu suflet de iubire plin, a ta prima și ultima. Mai bine ca mine, dacă ți-e rău sau îți e bine, oriunde ai rătăci, eu tot te voi găsi. Cine poate cu o mână să te aprindă, cu inima să te cuprindă, spune-mi și am să vin, să fiu al tău destin. Tu știi că unele iubiri nu se uită niciodată. inimă nebună. Tu ești Ștefan. Da, împărate, cam așa era, nu? Hai să spunem la mulți ani, nu prin șapte, ci prin vorbe multe și cea mai bună muzică de ieri și de azi. La mulți ani Sfântului Ștefan, Ștefania, Fane, Fănică, toți la oaltă, să fiți sănătoși și frumos, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți, să vi se împlinească și dacă nu se întâmplă asta, se va întâmpla cu siguranță în zilele următoare, pentru că nu e așa, gândurile bune se duc prin aer și ajung unde trebuie. Așa că la mulți ani celor care astăzi sărbătoresc onomastica, dar și cei care aniversează ziua de naștere, 27 decembrie. La mulți ani Sfântului Ștefan Leonte, iată, colegul nostru, un alt coleg, Ștefan Lungociu, care sunt, iată, în preajmă, la muncă. Vouă tuturor, Ovidiu, mulțumim pentru mesajul tău. Dincolo de asta, așteptăm și mesajele voastre pentru promisiunile pe care vi le-ați făcut pentru 2019. Ce nu mai faceți în 2019? Adică ce ați greșit în 2018 și v-ați promis voi că nu o să mai faceți în 2019? Sau invers, poate, cine știe, partea bună. Uite, nu o să mai mănânc la junk food, spune cineva, apropo de ce spuneai tu, Dinule, mai devreme. Mulțumesc frumos! Dintre promisiunile de top, să spunem așa, din fiecare an, cu siguranță, promisiunea aceea nu durează mai mult de 3 minute. 3 ore sau, hai, 3 zile. 3 săptămâni deja e prea mult că ți intri în program. Promisiuni de top. Cei mai mulți își promit pentru noaptea dintre ani că în anul următor vor renunța la fumat. Pam, pam. Așa este? V-ați pus această promisiune că voi merge la sală, intru la regim, de la anul vreau să mă implic mai mult și să avansez în carieră, vreau să nu mă mai cer cu nimeni, promit că în 2019 nu mai las pe nimeni și nimic să mă afecteze. Asta sună bine, da? Sunt mesaje bune, dar sper să vă și țineți de ele. Atenție că le notez aici în calendar și până spre finalul anului 2019 să vedem dacă într-adevăr vi le-ați dus la îndeplinire. Aștept în continuare mesajele voastre prin WhatsApp la 0728111222. Îmi doresc să obțin titularizarea în învățământ pentru anul care vine, așa că 2019 mă va găsi cu manualul de contabilitate în mână. Vouă vă doresc un nou an cu un număr infinit de ascultători. Mulțumim foarte mult pentru mesajul tău. Altcineva ne mai spune că se circulă cu dificultate pe DN1, nu ne dă mai multe mesaje. Mai vine cineva, de asemenea, cu aceeași întrebare. Știe cineva ce se întâmplă la această oră? Blocaj pe Valea Prahovei până în Comarnic. Așadar, dacă sunteți în trafic la această oră, sunteți undeva în dreapta și nu la volan, dați-ne un mesaj nou aici să le spunem și celorlalți participanți la trafic ce se întâmplă dacă sunteți prin zonă. 0728111222 este numărul nostru de WhatsApp. The Police în câteva momente la Europa FM. 2019 începe la Europa FM. Fii la înălțime din prima zi a anului. Dacă ești pasionat de schi, pe pârtie să vii. Pe 1 ianuarie, primul schior din Poiana Brașov care trece de porțile electronice de acces la Telegondola Postăvarul va fi premiat cu un echipament complet pentru schi oferit de Fisher și Europa FM. Nu contează dacă ești începător sau un rider experimentat. Contează să fii cu adevărat pasionat. Fii câștigător din prima zi a anului cu Fisher și Europa FM. Metro are prețuri de senzație la o gamă variată de pahare ca să intri cu bine în noul an. Vino în perioada 27-31 decembrie și găsești pahar sticlă de șampanie Ariadne 190 ml la 2,49 lei. Ofertă valabilă limita stocului disponibil. Metro.